الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تري سابا منذ رمضان mwaka 1439 katika darasa ya risala atharul adhkar ash-shar'iyya fi tard al-hamm wal-gham tuendelea kutaja adhkar zilizothubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alizowafundisha umma wake wanapopatikana na dhiki na matatizo, wawe adhkar kama hizi watakuwa ni wenye kukariri na kuzileta na biidhnillahi ta'ala ile dhiki iliyoko katika nyoyo zao itaondoka. Na tukumbushana kuwa tumetaja ya kuwa katika dhikri yoyote ikiwa mtu atafahamu maana ya ile dhikri anayoitamka athari yake huwa kubwa zaidi kuliko lau kama atamtaja Allah subhanahu wa ta'ala wala hafahamu kila anachokitamka ni kitu gani. Na ndio siri ukaona baadhi ya ibada zetu sisi tufanya lakini hatusikii ule utamu wa ibada kwa kuwa tumekosa ufahamu wa kuifahamu ile ibada na kile tunachokitamka maana yake nini. Na mfano mzuri ni ibada ya swala. Aweza kuwa mtu maisha yake asoma suratul Fatiha mwanzo mpaka mwisho lakini hajajiuliza hata siku moja hiki ninachosoma maana yake nini, kwa nini nasoma. Akirukuu asema subhana rabbiyal azim lakini hajauliza hata siku moja kwani nikisema subhana rabbiyal azim maana yake nini. Jaribu kufahamu kila dhikra unaoitamka utaiona athari yake katika nafsi yako. Ndiyo maana tusoma sharh Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah ta'ala ya hizi adhkar tulizozitaja. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahullah wa fi al-hadith al-thalith hadith Abi Bakrata radiyallahu anhu qala alayhi salatu wassalam دعوات المكروب يعني دعوات من أصابه كرب دعاء يعني باتوا نما تتيزوا يعني باتوا نما جيانغا نذيكي إن يقول أسيمي اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت ما أعظمها من دعوات ندعاء عظيم إليوجه أنزق قسيمة اللهم رحمتك أرجو أي رحمتك وحدك أنت يا الله لا أرجو رحمة أحد سواك رحمة زاك يا رب ديو النزو زترجية نزو زتاك ولسي رحمة زيوت منجيب. وهذا فيه الإخلاص وفيه التوحيد نهابا داني من إخلاص na muna tauhid, kwa sababu humtarajii yoyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Rahmataka arju, aslu aljumla arju rahmataka. Asli ya hii jumla ni kuwa ingeanza na arju rahmataka. Taqaddama almamulu ala alamil, ikatangulia maamul juu ya amil, ikaja rahmataka ambayo ndio inaotakwa, lakini ikatangulizwa juu ya amil, yani arju, liyufida alhasr, ili iwe imefunga kuwa hautarajii yoyote mwingine isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Wa hadhihi sifatul mu'minin, na hii ndiyo sifa ya waumini wa kikweli kweli. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aeleza katika kitabu chake kwa kusema ulaika alladhina yad'una, na hapa wataje wanaovioni wa tafsir kwa sababu ya kushuka hii aya. Kulikuwa na majini hao ambao wanadamu walikuwa wakiwaomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Wale majini wakasilimu, kaingia katika Uislamu, lakini wale wanadamu walikuwa hawana habari kuwa wale majini wameingia katika Uislamu na wamemwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaendelea kuwaomba, Allah subhanahu wa ta'ala akawapa habari na kuwaambia ulaika alladhina yad'una, hao wanaowaomba, hao majini wanaowaomba, yabtaghuna ila rabbihim alwasila, wenyewe wanatafuta njia ya kuendea kwa Mola wao. Yani wao pia wajikaribisha kwa Mola wao kwa amali njema. Ni mwaomba na wao wenyewe watafuta njia ya kujikaribisha na nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhum aqrab, na wanatasabuk nani yuko karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala. Hata miongoni mwao walio karibu mno na Allah subhanahu wa ta'ala, wayarjuna rahmatahu wayakhafuna adhabahu, na wanataraji rehma zake na wanaiogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna adhaba rabbika kana mahdhura, hakika adhabu ya Mola wako yafaa kutahadhari nayo, sababu ni kali sana. Ashahid katika hii aya wayarjuna rahmatahu, katika sifa aliyowasifu nayo hao watu wema Allah subhanahu wa ta'ala, amewasifu na sifa ya kutarajia rehma za nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Fayabda'u da'watahu litardi alkarbi alladhi asabahu bihadha altawhid. Kwa hivyo hapa tuwaona kuwa anza yule aliyepatwa na matatizo, ile dua yake ya kufukuza yale matatizo aliyokuwa nayo yaliyompata kwa hii tawhid, Allahumma rahmataka arju, yani arju rahmata minka wa atlubuha minka wa la atlubuha min ahadin siwaka, naitarajia rahma kutoka kwako wewe ya Rabb, wala siitaki kwa yoyote mwingine, wala siombi kwa yoyote asiyekuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn, fala takilni ila nafsi tarfata ayn. وهذا فيه افتقار العبد الكامل إلى الله عز وجل في كل لحظة من لحظاته. نهابا ندنياكي منكوهتاجي كومجا كمهتاجي ملواكي ككمليفو كتك كلا سكوند كلا لحظة كتك ميشاك كوا أموانب الله سبحانه وتعالى asimwegemezee yeye mambo yake kwa nafsi yake, awe atajisimamia mwenyewe, kwa sababu hawezi. Wa fi kulli sukunin min sakanati, na yaonyesha kuhitaji kwa mja katika kila utulivu wake. Fa anta faqirun ila Allah hatta fi tarfati al-ayn, wewe mwanadamu ni mhitaji kwa Mola wako, hauwezi kujisimamia hata kwa upepesi wa macho. Uwezi, lau kama Allah atakuacha hata kwa upepesi wa macho utaangamia. Muftaqirun ila Allah azza wa jalla fi kulli shuunika, mambo yote wewe muhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. La ghina laka an rabbika, hujatosheleka wewe kutokamana na Mola wako mlezi hata siku moja. Wa amma Allah fa huwa ghaniyun anka min kulli wajhin, ama Allah subhanahu wa ta'ala ni mkwasi, hakuhitaji wewe kwa namna yoyote ile, wala wewe si chochote mbele Allah subhanahu wa ta'ala, hata hakuhitaji. Allah hahitaji yoyote. Wa anta faqirun ilayhi min kulli wajhin, wewe ndio unayemhitaji Allah katika kila namna. Walihadha taqul la takilni ila nafsi tarfata ayn. Na hapa utapata kuna baadhi ya watu wana lugha huitumia, kamsikia mtu asema mimi najiamini, sina wasiwasi bwana, mimi najiamini bwana. Hii lugha ni makosa mtu kuitumia, kusema mimi najiamini, kwa sababu wewe huna chochote. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayekupeleka mambo yako yote. Hasa usawa ni kuwa jambo lako umtegemee nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yote mwingine. Hii ni katika alfaz ambazo zimeenea katika ndimi zetu, lakini ni makosa kutamka lafdhi kama hii. Na huu ni ushahidi wa kuwa ni makosa. Fala takilni ila nafsi tarfata ayn. Hasa ukisema mimi najiamini mwenyewe bwana, kwa hivyo wewe humhitaji Allah subhanahu wa ta'ala. La wallah, bali mambo yako yote yaegemeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. In wakalaka Allahu ila nafsika walau li lahdhatin wahida tadhi'u wa tadhillu. Wallahi, lau kama Allah atakuachia wewe nafsi yako mwenyewe, hata kama kwa dakika sekunde, kwa upepesi wa macho peke yake, utapotea wewe. Man wukila ila nafsihi dha'a wa man wukila ila ghairi Allahi dha'a, atakayeegemezewa nafsi yake atapotea, na atakayeegemezwa kwa asiye kuwa Allah subhanahu wa ta'ala atapotea. Walihadha min ni'mati Allahi alayka an la yakilaka illa ilayhi, katika neema ya Allah juu yako ni kuwa Allah asikuegemeze wewe kwa yoyote isipokuwa kwa yeye peke yake subhanahu wa ta'ala. Li'annahu idha wakalaka ilayhi subhanahu wakalaka ila quwwatin wa 'izzatin wa qahrin wa sultan. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala akikuegemeza wewe kwa nafsi yake mwenyewe, basi amekuegemeza kwa aliye na nguvu na izza subhanahu wa ta'ala, na wewe atakupa nguvu na atakupa izza subhanahu wa ta'ala. Alaysa Allahu bikafin 'abda, ye Allah hakuwa ni mwenye kumtosheleza mja wake? Bila shaka ndio, Allah subhanahu wa ta'ala amtosheleza mja wake. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu, mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamtosheleza kila jambo lake. Na katika aya surati Zumar, qul hasbiya Allah alayhi yatawakkalu almutawakkilun, hapa Mtume صلى الله عليه وسلم akaambiwa atangaze wazi, anitosheleza mimi nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kwake yeye hutegemea mwenye kutegemea. Fa anta idha kunta mutawakkilan ala Allah lan takhafa min shay'in wa khafaka kullu shay'. Wewe Muislamu ukimtegemea kikweli Allah subhanahu wa ta'ala, basi hautaogopa chochote. bali utaogopewa wewe. Sasa kumwona mtu ni mdogo tu, mtu wa kawaida tu, lakini watu waogopa kumkaribia. Kwa nini? Kwa sababu amtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli ndani ya moyo wake, mambo yake yote amemgemezea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha lam takun mutawakkilan ala Allah akhafaka Allah min kulli shay. Na ikiwa humtegemei Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupa hofu wewe uogope kila kitu. Ni ukamwona mtu usiku aogopa kivuli chake, kivuli tu kile akikiona kidogo, nifikiria ni mtu, kumbe ni kivuli chake chamfuata nyuma yake. Kwa nini? Hofu aliyokuwa nayo, kwa sababu amemtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata ma tatawakkalu alayhi min al-makhluqat tuwakkalu ilayha, yule unayemtegemea katika viumbe utaegemezwa kwake, aangalia atakusaidia nini. Fatakunu sababan li dhaya'ika wa halakika, awe ndio sababu kiumbe yule wewe kupotea na kuangamia. Kama jaa fil hadith anna an-nabiy alayhi salatu wassalam qala man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu lahu, mwenye kuangika hirizi ataka mambo yake yatimie na wala Allah asiyatimize mambo yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa man ta'allaqa wad'atan fala wada'a Allahu lahu. Wad'a ni zile shell zapatikana baharini zile, kuna baadhi ya watu mshaona wazivaa shingoni ama mkononi, wakiitakidi kuwa ni sababu ya kumhifadhi kutokamana na jicho, kutokamana na kadha, wafa na wala Allah asimtimizie jambo lake. Haya ni maapizo kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio nikasema utaona usubuhi leo tumeyazungumza haya katika darasa ya tauhid, utawaona watu kama hawa hawana utulivu katika maisha yao, au watu ambao wategemea vitu kama hivi. Yaani mtu atoka atokako, kama mmoja katika ikhwa asema walikwenda haji, katika ile grupu ya haji kuna mmoja katika hao watu wa kuvaa hirizi, akamwona kule ukivaa hirizi waibika, maanake ukivaa ihram ile vitu vyote vitaonekana. Akamwona mvaa hirizi, akamwambia shekhe, waja mpaka huku na wafanya mambo ya shirki kama haya. Asema ah, wasema nini? Kama si hii wafikiri ningefika hapa? Kama si hii ningefika hapa? Huyu angwenda tua, hakwenda kufanya ibada, amekwenda arudi hapa. So, hiyo Arafa hiyo, achana nayo. Watu wengi na hiyo Mina hiyo, watu ulala kwenye matenti kule. Basi amekwenda tua aje aeleze watu hayo. Lakini ikiwa mtu mpaka kufikia kusema kama si mimi singelifika hapa, watarajia nini kwa mtu kama huyo? Wallahu musta'an. Kwa wako watu namna hiyo, basi alale uende ukaikate. Sasa ndio utajua mhangaiko atakaokuwa nao na hofu atakaokuwa nayo. Nikata atapiga simu mpaka huku Sumbawanga, hey, jamaa nafanywa hivi, hebu niangalilie huko nani huyo. Yaani watu waishi na dhiki ya ajabu sana, watu waishi na dhiki sana. Shirki kitu kibaya sana. Kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kutakutia wewe kwenye maradhi ya wasiwasi ya ajabu sana. Mwanamtu atembea hana raha katika maisha yake, na hii ni jazaa kuwa umemwacha aliyekuumba Allah subhanahu wa ta'ala ukaelekea kwa viumbe ambao hawakufai na chochote. Qala Sheikh Abdul Razzaq, li'anna alladhi ta'allaqa at-tamimata wa ta'allaqa al-wad'a ta'allaqa qalbahu biha fayadhi'u. Kwa sababu yule aliyeangika hirizi na yule aliyeangika zile shanga za vile vidude vya baharini vile, tayari moyo wake umefungamana na kile alichokiangika katika mwili wake, moja kwa moja atapotea mtu kama huyo. بينما المسلم لا يعلق قلبه إلا بالله سبحانه وتعالى مسلم مويواك هوفنغنيش اسفقونا الله سبحانه وتعالى بكيك ولا يلتجئ إلا إلى الله ولا يعتمد إلا على الله ولا هيلكين كويجميع اسفقوك الله سبحانه وتعالى بكيك بكيك Hakuna yote anayeweza kukusaidia wewe katika shida uliyokuwa nayo na kukuondoa katika dhiki uliyokuwa nayo isipokuwa yeye Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Aendelea katika dua wa aslih li sha'ni kullahu. Unitengezee mambo yangu yote ya Rabb. Wa hadha fihi iftiqaruka ila Allah fi islahi sha'nika kullihi. Na hapa kuna kuhitaji kwako ufakiri wako kwa Mola wako akutengenezee mambo yako yote. Fashanuka fi dinika wa shanuka fi dunyaka wa shanuka fi akhiratika la yasluhu illa idha aslahahu Allahu laka. Mambo yako katika dini yako, katika dunia yako, katika akhira yako hayatengenei isipokuwa yale ambayo Allah atayatengeneza peke yake Subhanahu wa Ta'ala. Walihadha kana alayhi salatu wassalam yaqulu fi du'a'ihi. Sababu hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba dua yake akisema katika dua, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. Kwa hivyo tazama katika hii dua Mtume sallallahu alayhi wasallam amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala amtengenezee dini yake, dunia yake na akhira yake, na ndio marejeleo kule, na ajalie uhai wake ni kuzidisha khairi, na umauti wake ukimpata iwe ni raha kutokana kila shari. Sio kila mauti kama wanavyofikiria watu kuwa mauti yakimfikia mtu mdhiki, la, kuna wakati mwingine mauti yakimfikia mtu ni khairi kwake, ni raha na utulivu. Mu'min wa kikweli kweli mauti ni raha kwake, na pale ndio aanza maisha mazuri kuliko yale aliyoishi hapa duniani. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akiomba wa as'aluka baradal aishi ba'da al-maut. Kuna maisha baada ya mauti, lakini atayaishi vizuri maisha yale atakayoishi hapa duniani kama anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Akiishi na maamrisho ya Allah na kujiepusha na makatazo, بإذن الله تعالى maisha yake kaburini yatakuwa mazuri kabisa. نسأل الله يجعلنا منه. وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. ثم ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواك. مش وكتاجة كلمة التوحيد هبانا أبسايك وبوديوك وحق اسبك وبيبي يا الله. لا يلتجأ إلا إليك ولا يعتمد إلا عليك. واتو هوا يلكي اسبكو كوكوهو ولا هكو تجميو يويوتي اسبكو ووهو ولا يتوكل إلا عليك ولا تفوض الأمور إلا إليك ولا مامو هيا يجميزو اسبكو كوكوهو لا إله إلا أنت. فهذا من الأمور التي يعالج بها الكرب. نكتك أدعية نا أذكار أن بعض قوز والله سبحانه وتعالى واندوا ذيكي أن يكون نايم ونادام. اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. كما تبغي ليزا معنا هي ذكر na mtu anapatikana na dhiki awe aikariri hii dhikr pamoja na kuzingatia yale maana yaliyoelezwa, awe atazingatia yale maana. Na ukiangalia vizuri mwenye kuzingatia maana yake hii dua, pamoja na kuwa ni dua wa muumba Allah subhanahu wa ta'ala akutengenezee mambo yako, kadhalika ukizingatia ni sababu ya kuondoa ile dhiki uliyokuwa nayo katika moyo wako. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.